wyschły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy Wielkie Głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla Kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 22 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska nie będzie przyjmowała migrantów w ramach paktu migracyjnego, powtórzył premier po szczycie w Brukseli. 2000 urzędów zostanie włączonych w system elektronicznego obiegu dokumentów. W Mielcu otwarto ścieżkę leśną Cyraneczkę. Polska nie przyjmie migrantów z innych krajów europejskich, podkreślił premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o tym po szczycie w Brukseli, który był poświęcony bezpieczeństwu i deregulacji. Polska poddana ciężarom związanym z wojną i presją migracyjną kategorycznie nie zgodzi się na kolejne obciążenia. Nie przyjmiemy migrantów z innych krajów europejskich. Tak nas nie wszyscy zrozumieją, to szczerze powiedziawszy nie będę płakał z tego powodu. Podkreślał premier i nawiązał do krytyki opozycji. To nie jest metoda na budowanie prawdziwie bezpiecznej granicy. Nieustanne wykrzykiwanie haseł, a jak przychodzi co do czego, jak zobaczycie jak oni działali w tej kwestii, ta głupia, nieodpowiedzialna, skorumpowana polityka wizowa. To udawanie, że się pilnuje granicy wschodniej. W Brukseli premier o migracji rozmawiał w wąskim gronie z premierami Włoch, Danii i Węgier. Przekazał informacje o rosnącej presji służb białoruskich, które podejmują dziennie do 200 prób przemytu ludzi do Polski. Z Brukseli Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. 2000 urzędów zostanie włączonych w system elektronicznego obiegu dokumentów. Dzięki temu 300 tysięcy urzędników będzie prowadzić obsługę spraw w pełni cyfrowo, bez konieczności drukowania i archiwizowania papierowych dokumentów. Projekt jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a jego budżet to ponad 194 miliony złotych. Decyzja o wdrożeniu programu cyfryzacji urzędów oznacza odejście od Polski papierowej i przejście do Polski cyfrowej, mówił Krzysztof Gawkowski, który tłumaczył, że ma być to wyjątkowo korzystne dla obywateli. Łatwiej będzie mieszkańcom gmin, powiatu komunikować się ze społeczeństwem, skróci to procesy odpowiedzi na pisma na linii obywatel-urząd. Z kolei wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski tłumaczył, że program cyfryzacji instytucji publicznych pozwoli na unowocześnienie funkcjonowania lokalnych urzędów. Proponujemy rozwiązanie, z którego będą mogły korzystać urzędy, instytucje, szkoły, przedszkola, które nie mają własnej infrastruktury informatycznej. Wdrożony system będzie zintegrowany z ePUAP oraz e-doręczeniami, umożliwiając automatyzację wymiany dokumentów między instytucjami i przesyłanie ich do obywateli oraz przedsiębiorców. Witold Banach, Polskie Radio. Średni czas postępowań sądowych jest prawie dwa razy dłuższy niż 15 lat temu. Profesor Marek Safian ocenił w Radiowej Trójce, że to konsekwencje kryzysu ustrojowego, do którego doprowadziły rządy Prawa i Sprawiedliwości. Są paraliżujące do dzisiaj dla sądów, dla sędziów, ponieważ przede wszystkim pomniejszają radykalnie pewność prawa. Przekonanie jednostek obywateli, którzy zwracają się do sądu co do tego właściwie, czy mają do czynienia z sądem, czy już nie z sądem, czy to jest sędzia. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mecenas Przemysław Rosati zauważył, że na wymiar sprawiedliwości trzeba spojrzeć nie tylko od strony ustrojowej, ale także od organizacyjnej. Po pierwsze mamy strukturę sądów, którą mamy od zawsze. Brak informatyzacji. Nie ma absolutnie żadnego spójnego planu na informatyzację. Tak jak nie było, tak i nie ma teraz. To jest zarzut tak naprawdę do każdego kolejnego ministra sprawiedliwości, bo nie jest to problemem tego Ministerstwa Sprawiedliwości, tylko każdego Ministerstwa Sprawiedliwości. Zawsze to wszystko kończy się na pięknych hasłach. Według Dziennika Rzeczpospolita w ubiegłym roku średni czas oczekiwania na wyrok w sprawach cywilnych, procesowych po raz kolejny się wydłużył i wynosi prawie 13 miesięcy. Liczy nieco ponad 5 kilometrów i przebiega w malowniczym lesie znajdującym się w granicach Mielca. Otwarta, ciężka, dydaktyczna, promocyjna Cyraneczka to miejsce wytchnienia dla mieszkańców oraz dom dla zwierząt i ptaków, mówi nadleśniczy nadleśnictwa Mielec Hubert Sobiczewski. rzadki przypadek, żeby można było, nie jadąc gdzieś tam specjalnie daleko, od razu dostać się do lasu, a Mielec ma taką możliwość. W zasięgu terytorialnym miasta mamy bardzo duży kawałek lasu i żeby do niego się dostać, to niektórzy tylko przechodzą na drugą stronę ulicy i już są w lesie. Ścieżka Cyraneczka oznaczona jest symbolem zielonej kaczki na białym tle. Nazwa trasy została wybrana w internetowym głosowaniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno na północy i tam może padać deszcz, a wieczorem zachmurzy się na południu od 10 do 15 stopni, chłodniej tylko na wybrzeżu do 9. Autopromocja. Czy w jej organizmie rozwija się nowe życie? Dane niejawne. Nawet jeśli dotyczą mnie? Ingerowanie w intymne życie załogi mogłoby wywołać niepożądane skutki. Scena teatralna Trójki przedstawia wyprawę na Marsa. Pachniesz życiem, które zostawiliśmy za sobą. Regulamin nie zabrania tęsknić. Piotr Skotnicki, głos próżni. Spełniłem marzenie, tworząc SF dla Teatru Polskiego Radia. Autor i reżyser. Zabijemy tęsknotę. Zabijemy. Uwaga! Za pół godziny cała załoga stawi się w sali konferencyjnej. Polecamy w sobotę po 19:00. Autopromocja. 1, 2, 3, 4! Mało obiektywnie. Witamy Państwa, dobry wieczór. Przy Myśliwieckiej 357 Halina Leszczyńska, tu w Bielsku-Białej w studiu Radia Katowice Marek Szymik, Mariusz Owczarek. Przed nami dwie godziny specjalnej audycji nadawanej prosto z Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Right Safari, 1969 rok, studio jazzowe Polskiego Radia, Jan Ptaszyn-Wróblewski. Right Safari to kompozycja Jerzego Miliana, który wykonał tutaj solo na wibrafonie. Drugim solistą na trąbce był Tomasz Stańko. Studio jazzowe Polskiego Radia i Jan Ptaszyn-Wróblewski to będzie jeden z głównych wątków naszego spotkania tu w studiu Radia Katowice w Bielsku-Białej podczas 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Tych wątków i tematów do rozmowy nam z pewnością do godziny drugiej nie zabraknie, to mogę Państwu obiecać. Oczywiście także dużo zadymkowej muzyki i goście w naszym studiu. Pierwsze spotkanie, pierwsza rozmowa już za chwilę. Voltem to chyba znaczy z prądem, ale to wszystkiego zaraz się dowiemy, bo w studiu jest z nami przedstawiciel, a właściwie trzech przedstawicieli zespołu Blubry, bo to oni przed chwilą zabrzmieli w audycji Mało Obiektywnie, w tym specjalnym festiwalowym wydaniu z Orlen Jazz Festival 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Z Voltem Jan Kusz, Tomasz Kusz i Franciszek Wike. Witajcie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówiłem, do mikrofonów, bliżej do mikrofonów. Nie bójcie się mikrofonów, moi drodzy. To zespół Blubry. Najpierw Janie, z Voltem to znaczy z prądem, czy o co chodzi? Można powiedzieć, że z prądem, tak? Jest to bardziej porównanie do może firmy Volt, ponieważ swego czasu jeździliśmy trochę na rowerach, nie powiem, w Odense, gdzie studiujemy. I było nas tam wielu z zespołu. Myślę, że jeszcze właśnie Stasiu, Tomek, i tak się miło było spotkać, pojeździć coś na rowerach czasami. Nie rozumiem, tylko. Czyli od razu uściślimy, że was trzech to nie cały zespół, tylko oprócz was jeszcze Blubry tworzą? Jakub Letkiewicz oraz Stanisław Banyś. Mhm. Tak. No dobrze, jesteście dzisiaj tu we trzech, spotykamy się z takiej oto okazji miłej, a właściwie kilku okazji. Po pierwsze, mamy ze sobą waszą płytę Eiber, płytę, która jest nagrodą w konkursie Bielskiej Zadymki Jazzowej, konkursie imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Jesienią zagraliście, przyjechaliście i zdobyliście główną nagrodę konkursu, Grand Prix. Dokładnie tak. Jak państwo słyszą, są bardzo rozmowni o tej porze, ale no dobrze, spróbujmy może jeszcze inaczej. To nie jest wasza pierwsza płyta? Nie. Naszą pierwszą płytę wydaliśmy już 2 lata temu. Mhm. Była zatytułowana Blubry, tak samo jak nazwa naszego zespołu. Teraz nadciągamy z naszym drugim albumem. To najpierw rozwikłajmy tę zagadkę, co to jest to Blubry, albo może kto to jest ten Blubry? Generalnie jako, że wszyscy wywodzimy się z Poznania, wszyscy pochodzimy z Poznania, to zaczerpnęliśmy do Zgwary Poznańskiej i to słowo jakoś z nami bardziej zarezonowało i oznacza ono rozmowy o rzeczach niestworzonych, o dyrdymałach. I poszliśmy w tą stronę. Rozumiem. No dobrze, a Eiber? A Eiber to jest tak samo z Gwary Poznańskiej, Eroiber albo Łobuz. Czyli jesteście mocno związani z miejscem pochodzenia, mówiąc krótko. Sięgacie po historię tamtego regionu. Tak, i językową też, również. I też muszę powiedzieć, że jak wjechaliśmy do Danii, to jeszcze bardziej zaczęliśmy doceniać to, skąd pochodzimy i nasze korzenie. No właśnie, do Danii. Jak to jest z tą Danią? Wszyscy studiujecie w Danii? Tak, cały zespół stacjonujemy w Danii. Odense, tak? Odense, dokładnie. I od kiedy tam studiujecie? Teraz jesteśmy na trzecim roku studiów. Już na trzecim to roku? Wychodziłoby, że... Tak. Kończymy właśnie licencjat na uczelni. No i jak tam jest w tej Danii? Bo jeśli ktoś się pojawi u mnie w Trójce i siadamy sobie, rozmawiamy właśnie o tym miejscu, to wszyscy są zachwyceni, polscy muzycy, kiedy jadą do Danii i mówią, że to zupełnie inny świat i że to fantastyczna perspektywa rozwoju. Potwierdzacie? Potwierdzam. Myślę, że jeśli chodzi o rozwój, to naprawdę i czas, i porady, i po prostu nauka, jaką dają nauczyciele, jest na pewno rozwijająca. Jeśli ja mogę coś dodać, to ja się o tyle się nie zgodzę. Znaczy, Dania jest wspaniałym miejscem i jest, no, kultura jest też dofinansowana, także no, jest po prostu miło się na to patrzy. Aczkolwiek lubimy wracać do Polski i patrzeć na to, co się dzieje z polską muzyką, bo to jest też niesamowite i wręcz dla mnie to jest po prostu większe. To, co się dzieje w Polsce w tym momencie. Jesteście stąd i to słychać w waszej muzyce, to jak podchodzicie do miejsca waszego pochodzenia, do poznańskiego, te odniesienia do Gwary Poznańskiej, to też o tym świadczy, że po studiach raczej można się was spodziewać z powrotem w kraju, tak? Będziecie podbijać polskie sceny dalej. Znaczy, no kombinujemy w różnych kierunkach, aczkolwiek wiem, że na pewno chcemy w tej Polsce być, w Polsce grać z polskimi muzykami, bo tu się czujemy, wydaje mi się, że najlepiej. A jak wspominacie udział w konkursie Niebieskie Zadymki Jazzowe, w tym konkursie imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego? To był wasz pierwszy konkurs, czy któryś już, w którym braliście udział? To był któryś. Mhm. Parę konkursów mamy na swoich kontach, ale to był po Jazz Juniors, myślę, że taka największa wygrana. Tak mi się wydaje, że to była największa. To był super konkurs, super przygotowany. Soundcheck, potem nagrywanie tego albumu, bardzo profesjonalny był pan Krzysiu, jeśli dobrze pamiętam. Płyta nagrywana w Radiu Katowice. Tak. Dodajmy. I płyta, która trafiła także do magazynu Jazz Forum, bo to też część nagrody. To właśnie promocja dla zespołu, który zwycięża w konkursie dla młodych talentów, w konkursie Bielskiej Zatymki Jazzowej imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. I także zostaliście zaproszeni przez organizatorów do zagrania koncertu. Dziś to się odbyło o 19:00 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej. Jak się grało? Grało. Była trema? Grało się świetnie. Znaczy, czy już nie macie tremy? Nie miewacie tremy? Jak to jest? Nie, no jest trema. Trema jest i przyjechaliśmy tutaj i tak jak rozmawialiśmy z chłopakami, to wszystkim bardzo zaimponowała na przykład szkoła muzyczna. No i tam jak zobaczyliśmy, ile ludzi przyszło, to trochę nas trema złapała. Tak, bo to była pełna sala, to trzeba przyznać. Aczkolwiek jak już wyszliśmy na scenę, to była tylko radość z grania. Tak przynajmniej widziałem na twarzach chłopaków. Jeśli mogę dodać, to nagłośnienie było na bardzo wysokim poziomie. To super się grało na tej scenie, szczerze mówiąc, tak. A pan basista coś doda, czy tylko będzie kiwał głową? Tak, bardzo się cieszyliśmy. Mieliśmy soundcheck o 12:00, wszystko przeszło bardzo sprawnie. Mhm. I no naprawdę mieliśmy duży komfort i to też potem myślę, że oddało na scenie. To jeszcze na koniec naszego spotkania spytam was o najbliższe plany koncertowe. Jak to wygląda? Wracacie do Danii? Czy gracie jeszcze w Polsce? Jakie są plany? Znaczy musimy teraz generalnie skończyć studia duńskie i nie wylecieć z uczelni za bycie nieobecnym, także musimy tam troszkę posiedzieć. Jasne. Ale poza tym gramy taki duży kolejny koncert na festiwalu w Poznaniu, na Entrena Festival Leszka Możdżera. Czyli możliwe, że tam się też spotkamy. Taką mam nadzieję. O, to będzie wspaniałe. A jakie są następne? No, będziemy też grać w listopadzie. Mamy już datę. Gramy w Jazzmin w Warszawie w listopadzie oraz w Gdańsku, w Monku. Monku. Mhm. Tak, jeszcze jeden koncert po drodze jest w Danii w lipcu. No właśnie, studia, ale tam też gracie koncerty, czy nie? Gramy w Danii koncerty, aczkolwiek trzeba przyznać, że duńska scena muzyczna jest troszkę bardziej hermetyczna i żeby się tam do niej dostać, trzeba się troszeczkę tam przekopać. Ale rozpychacie się łokciami. Staramy się. No dobrze. To trzymam kciuki, żeby studia się skończyły sukcesem, żeby te nieobecności, no wiadomo, jakieś muszą być, jak to na studiach, ale żeby wam nie uniemożliwiły zakończenia edukacji. Wracajcie do kraju i nagrywajcie kolejne płyty, tak udane jak Eiber, czyli Łobuz, tak? Dokładnie tak. Łobuziak. Bracia Jan Kusz, Tomasz Kusz, Franciszek Wike to dziś nasi goście. Zespół Blubry w audycji mało obiektywnie nadawanej prosto z Bielskiej Zadymki Jazzowej numer 27. Słuchaliśmy utworu Z Woltem. To kompozycja Janka była. Teraz Kasztan przed nami. To kompozycja basisty Franciszka Wike. Blubry w trójce.

Kasztan. To tytuł kompozycji basisty zespołu Blubry Franciszka Wike, jednego z trzech gości przed chwilą w audycji Mało Obiektywnie. Obok Franciszka także Jan Kusz, saksofonista, i Tomasz Kusz, trębacz. To trzej członkowie zespołu Blubry. Przypomnę Państwu, laureata nagrody Grand Prix, konkursu dla młodych talentów, konkursu Bielskiej Zatymki Jazzowej, który od ubiegłego roku nosi imię Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Przy okazji przypomnę Państwu, 28 marca przy Myśliwieckiej 357 wielka dla nas i ważna uroczystość, nadanie imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego studiu M5, studiu, w którym przez lata, przez dekady, mogę chyba użyć takiego sformułowania, Jan Ptaszyn Wróblewski nagrywał swoje audycje. Tam powstawały trzy kwadranse jazzu. 28 marca ta uroczystość nadania imienia studiu M5 Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert kwartetu imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Tak ten zespół na ten wieczór, taką nazwę przybrał na ten wieczór. Także na scenie pojawi się Atom String Quartet. No i będą mogli Państwo także w trójce obejrzeć wystawę zdjęć Jarka Wierzbickiego Ptaszynowi w hołdzie. To 28 marca przy Myśliwieckiej 357. Dziś, wybierając się tutaj do Państwa, do studia Radia Katowice na to spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, musiałem wyjść wcześniej z koncertu, z jednego z wielu koncertów tegorocznej 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Tym razem był to koncert w klubie festiwalowym Metrum Jazz Club. Doskonale Państwu przecież znanym, bo przecież spotykaliśmy się przed laty i w audycjach nadawanych prosto z Metrum Jazz Club. Na scenie wtedy, kiedy opuszczałem klub, trwał koncert saksofonistki i jej zespołu. To Emma Rawicz. Tak, nazwisko brzmi bardzo nam znajomo, bo dziadek Emmy wyemigrował do Wielkiej Brytanii, a ona tam już w wieku 20 kilku lat święci triumfy i przyjechała także zagrać na Bielskiej Zadymce Jazzowej. Muzyka już za chwilę. Muzyka, która brzmiała dziś na żywo na scenie Metrum Jazz Club. Emma Rawicz. Thank you. Dźwięk Wali. To M. Marawicz i jej zespół z płyty Chroma z 2023 roku. Dziś na scenie klubu Metrum w Bielsku-Białej to już był inny zespół, trochę inna muzyka, no ale dwa lata to przecież szmat czasu. Zwłaszcza kiedy saksofonistka ma właśnie lat 23. Wtedy wszystko szybko się zmienia. Audycja Mało Obiektywnie, wydanie festiwalowe Orlen Jazz Festival 27. Bielska Zatymka Jazzowa pod patronatem Trójki trwa w najlepsze. W klubie Metrum być może jeszcze trwa drugi koncert tego wieczoru. To zespół Petera Samua, być może jeszcze na scenie, a to RQS New Tone, czyli spotkanie z młodymi artystami. W tym roku są to artyści wytwórni Akt. Płyty, muzyka z tej wytwórni dobrze Państwu znana z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie. To było wspomnienie tych wydarzeń tego wieczoru, piątkowego, 21 marca, ale przecież Zadymka zaczęła się już we wtorek 18 marca i to od wizyty w kopalni Guido, 320 metrów pod ziemią. Jeszcze zdążymy się wybrać jutro, a właściwie dziś w sobotę na Szyndzielnię. To jest z kolei ponad 1000 metrów nad poziom morza. To jest chyba jedyny taki festiwal, kiedy różnica poziomów i wizyt w różnych miejscach, gdzie brzmi muzyka, jest aż tak duża. Bielska Zadymka Jazzowa. Teraz wspomnienie wieczoru wczorajszego, czwartkowego w Cavatina Hall. No, jeśli Państwo jeszcze nie byli w tej sali, to przy najbliższej okazji proszę odwiedzić Cavatinę. Na mnie to miejsce zrobiło olbrzymie wrażenie, muszę przyznać. To była pierwsza moja wizyta w tym miejscu i już wiem, że z pewnością nie ostatnia. To był wyjątkowy wieczór, szczególny. Te słowa padają tutaj w tym miejscu nie bez przesady, bo to był wieczór pod skrzydłami Ptaszyna. Całoroczny, tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem Pamiętajmy o aniołach. I to szczególne dwa anioły wspominaliśmy właśnie w czwartkowy wieczór w Cavatina Hall. To był koncert poświęcony pamięci Wayne'a Shortera, jego dziedzictwu. Zagrali znakomici muzycy, którzy towarzyszyli Wayne'owi Shorterowi także podczas koncertów, jego dwóch koncertów na poprzednich edycjach Bielskiej Zadymki Jazzowej, ale zanim to się zdarzyło, bo to była druga część wieczoru, zanim to się zdarzyło, cała muzyka czwartkowa rozpoczęła się od spotkania ze studiem jazzowym Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. O tym spotkaniu Nikola Państwu opowiadał nie tak dawno w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Ja także wspominałem o tym, że to bardzo ważne, że to dziedzictwo, znów pada dziś to słowo, dziedzictwo studia jazzowego kierowanego przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego od 68 do 78 roku, to dziedzictwo jest kontynuowane. Nikola Kołodziejczyk zaprosił młodych artystów do udziału w tej kolejnej edycji reaktywacji studia jazzowego Polskiego Radia. Zagrali piękny koncert w Cavatina Hall w czwartek 20 marca. Państwo, słuchacze Trójki, też mogli w tym koncercie uczestniczyć, z czego się bardzo cieszę. Muzykę mam teraz dla Państwa z tego koncertu. Cały koncert transmitowała radiowa Dwójka, która jest w tym roku współorganizatorem Bielskiej Zadymki Jazzowej. Dziś w Trójce w audycji Mało Obiektywnie dwa fragmenty tego koncertu i rozmowa z Andrzejem Zielińskim, dziennikarzem programu Drugiego Polskiego Radia, który ten koncert w Cavatina Hall prowadził. Za moment na antenie Trójki premiera piosenki. Piosenki Anioły z tego świata. Muzyka Sabina Mek. słowa. Artur Andrus, a wykonuje ten utwór z Towarzyszeniem Studia Jazzowego Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka, dobrze znany Państwu wokalista Wojciech Myrczek. Szaro-złote, popadające w błękit za uniesienia i tęsknotę dzięki, za rytmy w żyłach pulsujące, za te nieśmiałe pierwsze brawa i za owacje niegasnące dla was. Jak autografy na plakatach, które nie blakną mimo lat. Anioły z tego świata, dzięki za ten świat. Jak autografy na plakatach, które nie blakną mimo lat. Anioły z tego świata, dzięki za ten zagranie na granicy snu, za to po prostu, że jesteście tu. Niech ludzie skrzydeł waszych szelest słyszą, a szare płótno na blejtramie trzeba błękitem zagrotować i zmienić w niegasnącą pamięć o was. Tak jak autografy na plakatach, które nie blakną mimo lat. Anioły z tego świata, dzięki za ten świat. Wojciech Myrczek. Sabina Mek, kompozycja. I to właśnie anioły z tego świata. Wojciech Merczek, studio jazzowe Polskiego Radia. A za moment zapowiadana przeze mnie rozmowa i spotkanie w tym wyjątkowym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Andrzej Zieliński, program drugi Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam cię, Andrzeju, serdecznie w Trójce. Możemy się spotkać, z czego się bardzo cieszę, i porozmawiać o ważnym pomyśle, ważnej idei, czyli reaktywacji studia jazzowego Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. I to jest pomysł, który zrodził się u was w Dwójce i moim zdaniem jest to jedna z najcenniejszych rzeczy, jakie zdarzyły nam się w Polskim Radiu w ostatnich latach. W ogóle studio jazzowe Polskiego Radia to jest jedna z rzeczy, z najlepszych rzeczy, jakie nam się w ogóle zdarzyło w historii Polskiego Radia. W Polskim Radiu. Mhm. Tak, 2 lata temu zebraliśmy się w wąskim gronie kuratorów cyklu jazz.pl i zastanawialiśmy się, jak świętować setny koncert cyklu jazz.pl. To było prawie dokładnie 2 lata temu, bo to był marzec 2023 roku. No i wówczas pomyśleliśmy o tym, że chcielibyśmy reaktywować jedną z orkiestr Polskiego Radia. Myśleliśmy o tym, żeby Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie może przekształciła się w taki bardziej jazzowy profil, ale nagle weszło nam do głowy studio jazzowe Polskiego Radia. Co by było, gdyby się udało, gdyby sięgnąć do tych partytur, które są w naszej nutotece, gdyby zestawić je z nagraniami, które są w naszych archiwach, fonotece, i stworzyć z tego coś zupełnie nowego, z jednej strony odtwarzającego te historie, te dawne nagrania, te dawne partytury, ale jednocześnie wkraczającego w nowoczesność, czyli myślę tutaj o nowych kompozycjach, które miałyby powstawać zgodnie z ideą studia jazzowego Polskiego Radia na ten nowy zespół, który, masz rację, reaktywował świetny Nikola Kołodziejczyk. Tak, bo przypomnijmy pokrótce, sam pomysł Ptaszyna na studio jazzowe Polskiego Radia to był koniec lat 60. Też takie trochę przepoczwarzenie, zmiana sposobu działalności studia M2, bo to najpierw była orkiestra grająca muzykę rozrywkową. Tak. Czyli to była orkiestra, która działała na tej samej zasadzie, co studio jazzowe Polskiego Radia, bo to nie była orkiestra etatowa, chociaż grali tam muzycy etatowi Polskiego Radia również. No, to jest skomplikowana sytuacja, bo Polskie Radio w tamtych czasach miało wiele zespołów. Była orkiestra taneczna Polskiego Radia, była orkiestra rozrywkowa Polskiego Radia i jednocześnie gdzieś tam był Big Band, który prowadził Kurylewicz przez pewien czas. Już były widy na to, że może trzeba będzie jakoś to zebrać, połączyć, coś z tym zrobić. No i niektórzy muzycy, którzy byli w orkiestrze tanecznej na etacie, grali jednocześnie u Rachonia. Ci, którzy grali u Rachonia, jednocześnie nagrywali w studiu M2, więc to była niby ta sama pula muzyków, ale oczywiście rozszerzana o innych. I studio M2, które prowadził Bogusław Klimczuk, świetny bandleader, ono nagrywało muzykę rozrywkową, lżejszą rzeczywiście, ale był taki moment, kiedy studio M2 spotkało się z Polish Jazz Quartet, z zespołem tak jest, Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Tak, tak, tak. Są nagrania płytowe z tamtych czasów, znakomite. Tak. To są nagrania. Gdzieś był ten moment, kiedy Ptaszyna w głowie zapaliła się ta lampka, a może byśmy poszli w tę stronę? Oczywiście, na pewno Ptaszyn marzył o tym, bo Ptaszyn pisał już dla orkiestry tanecznej dużo, dużo, dużo wcześniej. Był eksploatowany przez Edwarda Czernego, on, Karolak, Milian i kilku innych. Bo przypomnijmy Ptaszyn napisał muzykę do wielu wspaniałych polskich przebojów, piosenek nam znanych od lat. Oczywiście też pisał muzykę instrumentalną, właśnie na orkiestrę taneczną. Tak. Jako jeszcze młody, w szerszej publiczności nieznany jazzman, pisał i dla Poznania, dla Poznańskiej Piętnastki, pisał dla Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia i to były jego początki. I wówczas został dostrzeżony jego potencjał przez kierownictwo Polskiego Radia, a gdy wrócił z zagranicy z tarczą, z wielkich podróży i podbojów Europy Zachodniej, no to wówczas miał już status może nie legendy, ale jednego z najlepszych polskich muzyków. Dlatego to właśnie Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu powierzono przejęcie po Bogusławie Klimczuku studia M2. Ta nazwa nie brzmiała dobrze. On, z tego co pamiętam, studio wystąpiło na pierwszym Jazz Jamboree jako właśnie studio M2 i niekoniecznie to dobrze zagrało, więc Jan Ptaszyn-Wróblewski postanowił zmienić tę nazwę, idąc za duchem studiów, które nagrywały w Polskim Radiu, studiu Rytm, studiu M2, i stworzył studio jazzowe Polskiego Radia, ale rozszerzył tą ideę, o której mówiłeś, czyli zaczął zapraszać największych improwizatorów, największych muzyków, którzy wówczas grali na scenie polskiej, czyli i Zajferta, i Namysłowskiego, i Tomasza Stańkę, i Michała Urbaniaka, i Urszulę Dudziak, i nawet zespół Nowy Singers, Bernarda Kawkę, który też pisał na studio jazzowe Polskiego Radia. Z tego co pamiętam, grał tam też Mieczysław Kosz, naprawdę wszyscy. Wszyscy absolutnie grali w studiu jazzowym Polskiego Radia. Włodzimierz na horny chociażby. Andrzej Trzaskowski. No to on zawsze był związany z Polskim Radiem. Ale też pisali dla studia jazzowego Polskiego Radia i te partytury właśnie znajdują się w naszej nutotece. To są piękne, piękne arcydzieła też i pomyśleć o tym, popatrzeć na to, jak Tomasz Stańko pięknie pisał nuty, które u siebie dla swoich muzyków pisał tak, kilka tam nutek stawiał, a tak naprawdę wszystko chodziło o improwizację.